أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Evet. Hatırlarsanız inşallah biz geçen dersimizde en son Mustalahul Hadis derslerinden, yani usul hadis derslerinden, usul hadis, usul hadisin tarifi, tanımı, tarihi ile ilgili bazı bilgiler verdik ve en son dedik ki okuyacağımız kitap İmam Ömer İbni Şeyh Muhammed İbni Fetuhul Beykuni Eşşami Eşşafi'i Rahimahullah'ın manzumesini okuyacağız. Manzumetul Beykuniye ismiyle meşhur olan. Ve dedi ki Allah izin verirse inşallah yazarı ve yazarın kitabıyla ilgili elimizde mevcut olduğu kadar, yani ne kadar bilgi varsa o kadarını paylaşacağız. Onları da paylaştık. Şimdi inşallah bugün dersimize girmeden önce, yani bugün metnimize başlayacağız Allah izin verirse. Lakin metnimize başlamadan önce şunu söyleyeceğim inşallah. Hadis ilmine giriş yapmadan önce alimler bazı tarifler yaparlar. Kitaplarında, musannaflarının başında hadis ilmine girmeden önce bazı elzem olan, gerekli olan tarifler yaparlar. Niye? Sebebi? Çünkü talebe veya o ilmi öğrenen insan kitabı işlerken sürekli bu tanımlarla karşılaşıyor ve önce bu tanımların tarifini bilmesi lazım ki işittiğinde veya okuduğunda doğru tasavvur edebilsin. Bu tanımların tarifini bilmesi lazım ki işittiğinde veya duyduğunda doğru tasavvur edebilsin. Biz de inşallah bugün dersimize giriş yapmadan önce bu elzem olan, gerekli olan tarifleri Allah izin verirse yapacağız. Şimdi normalde hepimiz biliyoruz, hadis dediğimiz şey iki kısımdan müteşekkil. Bir, senet kısmı. İki, metin kısmı. Değil mi? Senet kısmı hadisi rivayet eden ravilerin oluşturduğu kısım. Metin kısmı ise hadisin asıl bölümü. Yani o bana falandan, falan bana falandan dedikten sonra haber vermiş oldukları haber kısmı. Buna da metin diyoruz. Şimdi bazı tarifler var senetle alakalı, bazı tarifler de var metinle alakalı. İkisinin de bilinmesi lazım. Yani senetle alakalı, metinle alakalı tariflerin de bilinmesi lazım. Ta ki dediğimiz gibi sebebi nedir diye zihnimizde bir soru canlanacak olursa bu ilmi öğrenen insan sıkça karşılaşacaktır. Bu tanımlarla bunları duyduğunda veya okuduğunda doğru tasavvur edebilsin diye. Doğru tasavvur edebilsin diye. Birincisi, öncelikle hadis. Öyle değil mi? Öncelikle hadis. Hadis nedir? Hadis normalde lügat manası diddül kadimdir. Yani cedittir. Eski olanın zıddıdır. Yani yeni olandır. Hadis el cedid. Yani yeni olandır. Alimlerin ıstılahında ise, özellikle ehli hadisin ıstılahında ise, مَا اُضِيفَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ اَوْ صِفَةٍ خُلُقِيَّةٍ اَوْ خَلْقِيَّةٍ مَا اُضِيفَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber'e izafe edilen şeydir. Peygamber'e izafe edilen şeydir. مِنْ قَوْلٍ söz olarak اَوْ فِعْلٍ veya fiili اَوْ تَقْرِيرٍ veyahut'a takriri, yani yanında bir şey yapılmıştır. Aleyhissalatu vesselam ise buna sukut etmiştir. اَوْ صِفَةٍ veyahut'a Peygamber aleyhissalatu vesselama izafe edilen bir sıfattır. Nasıl bir sıfat? Yaratılışıyla alakalı bir sıfat veyahut'a ahlakıyla alakalı nedir? Ahlakıyla alakalı bir sıfattır. Demek ki hadis dediğimiz zaman, mesela bu hadis dediğimizde, bu fende aklımıza gelecek olan şey nedir? Aklımıza gelecek olan şey budur. Resulullah aleyhissalatu vesselama nispet edilen söz, fiil, takrir, yani yanında bir şey yapıldığı zaman sukut etmesi, itiraz etmemesi veya yaratılıştan getirdiği veya ahlaki bir takım özelliklerin peygambere nispet edilmesidir. Tamam, inşallah. İkinci tanımımız ise haber. Yine mesela bu mustalahul hadis ilmiyle iştigal edenlerin en çok karşılaştığı meselelerden bir tanesi haber. Öyle mi? Haber nedir? Lugatta haber aynı bizim Türkçe'de haber diye bildiğimiz şeydir. Yani zaten Türkçe'ye de Arap lugatından girmiştir. Haber, ennebe'u. Yani haber demiş olduğumuz şeydir. Türkçesi ile Arapçası bu anlamda aynıdır. İstilahta ise, istilahtan kastımız neydi? Yani mustalahul hadis ilmindeki alimlerin ona yüklemiş olduğu mana. Değil mi? Birinin şeyin istilah manası, yani terim manası neydi? Hangi ilimle o anda iştigal ediyorsak, o ilmin ricalinin, o ilmin alimlerinin ona yüklemiş olduğu mana. Haber nedir? Bir, bazı alimler demişler ki haber ile hadis arasında fark yoktur ıstılahta. Yani hadis neyse haber de odur. O zaman nedir? O da peygambere nispet edilen söz, fiil, takrir veyahut da ahlaki ve yaratılıştan getirmiş olduğu sıfatlardır diyenler olmuş. Bazı alimler demişler ki hayır, öyle değildir. Haber çok daha genel bir şeydir. Haber çok daha genel bir şeydir. Demişler haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındakilerden nakl olunan şeydir. Yani sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in, 4. asır, 5. asır fark etmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki insanlardan nakl olunan şeylere, rivayetlere haber denir. Bundan dolayı demişler, hadis ilmiyle iştigal edene muhaddis, tarih ilmiyle iştigal edene ise ihbari denmiş. Tamam? Yani hadis ilmiyle iştigal edene ne dememiş? Haber kökünden bir isim türetilmemiş. Muhaddis denmiş. Ama tarihçi peygamber ve peygamberin dışındaki birçok haberle ilgilendiği için kendisine bu isim verilmiş diye söylemişler. Bu da haber. Yani haberi gördüğümüz zaman bileceğiz ki bu iki manadan bir tanesi kastediliyor. Ama genel olarak yani şu an elimizde mevcut olan kitaplarda haber dendiği zaman daha ziyade genel manası kastediliyor. Yani hadise muradif olan manası değil de hadisle eş anlamlı olan manası değil de diğer ikinci manası, daha genel olan manası tercih ediliyor. Eser kelimesi var bir de. Eser. Eser de yine mustalahul hadis ilminde ve hadis ilminde çokça karşılaşacağımız kelimelerden bir tanesi. El-eferu mesela. Eser lügatta ne demektir? Bakiyyetu şey'i. Yani bir şeyin arta kalanına eser diyoruz. Öyle değil mi? Bir şeyin arta kalanına eser diyoruz. Bir şeyden arta kalana. İstilahta ise alimler demişler ki, birinci grup alim demişler eser hadis kelimesi ile eş anlamlıdır, muradiftir. Yani hadis neyse ıstılahta, eser de ıstılahta odur demişler. Bir grup alim ise demiş ki hayır. Eser ki racih olan da budur zaten. Eser hadise muradif olan değil. Eser Resulullah'tan sonra sahabeye, tabiine veyahut da etba'u tabiine den nakledilen sözlere ve fiillere eser denir demişler. Tamam. Demek ki ıstılah manasında İki tane görüş var. Birinci görüş eserin hadis ile aynı manada olduğudur. İkinci görüş ise eser kelimesinin hadisten başka bir manasının olduğudur. O da sahabeye, tabiine vesaire nispet edilen söze eser demişler. Burada fikir babında söyleyelim inşallah. Hem eski alimlerden hem günümüzde bazı İlim ile iştigal eden insanlardan dikkat ederseniz isimlerinin sonuna el-eferi diye bir şey koyarlar. Kendilerini esere nispet ederler. Öyle değil mi? Kendilerini esere nispet ederler. Bunun sebebi nedir? El-eferi dedikleri zaman yani kendilerinin ehli sünnet olduğunu, kendilerinin nakl olunana bağlı kaldıklarını ifade etmek içindir. Tamam? Genelde bu ismi kullananlar eser kelimesini ıtlak ettikleri zaman hadisi de içine kapsıyorlar. Yani kendilerini o ilk üç asra bağlılıklarını ifade etmek için bu kelimeyi kullanıyorlar. Tamam? Mesela bir şeyh, bir alim, bir yazar gördüğümüzde isminin sonunda el-eferi diye yazıyorsa burada kastı nedir? Kendini neye nispet etmeye çalışıyor? Kendini Resulullah, sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in dediğimiz üç altın çağ dediğimiz, üç altın asır dediğimiz hayrul kuruni karni ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ diye hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği en hayırlı çağ benim çağımdır. Sonra onlardan sonra gelenlerdir, sonra onlardan sonra gelenlerdir denilen çağa, zaman dilimine kendilerini nispet ediyorlar. Yani oradaki itikada, onlardan nakl olunana bağlı kaldıklarını ifade etmek için. Bu da fikir olarak bulunsun inşallah. Bir de ne var? Bir de senet var. Senet. Senet nedir? Lugatta senet el-mu'temettir. El-mu'temet yani kendisine dayanılan şey demektir. Tamam? Kendisine dayanılan şey demektir. İstilahta ise senet dediğimizde silsiletur ricalil musiletu lil metni. Metne bizi ulaştıran adamlar zinciridir. Tamam? Metne bizi ulaştıran adamlar zinciridir. Senet metne bizi ulaştıran adamlar zinciridir. Evet. Metin ise metin. Senet kısmı hangi kısım? Adamlar hadisi rivayet eden ravilerin bulunmuş olduğu kısma, o topluluğa silsiletur rical dediğimiz yere senet diyoruz. Peki metin diye ne diyoruz? Metin ise lügat olaraktan مَا صَلُوبَ وَرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ yani yerden yükselen ve yerden açığa çıkan kısma, sertleşen kısma ne diyoruz? Metin diyoruz. Ve onun için bir şeyin sırtına da metin denir. Bir şeyin sırtına metin denir. Veyahut da sert olan şeylere mesela metin denir. Böyle sert, kuvvetli olan şeylere metin denir. İstilahta ise مَا يَنْتَهِ اِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَنْتَهِ اِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ senedin söz olarak kendisinde bittiği yere denir. Hani raviler geliyor geliyor işte diyelim ki Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Mustafa'dan, Mustafa vesaire geliyor. En son ne diyorlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki veya işte falan sahabe dedi ki işte o kısım yani senedin bitip sözün başladığı kısım, kelamın başladığı kısma ne diyoruz? O kısma metin kısmı diyoruz. Evet. Bir de ne var? İsnat var. İsnat. Bu senetti. Bir de el-isnad var. El-isnad. İsnat nedir? İsnat azvul hadisi ila kahilihi musneden. Yani hadisi söyleyen şahsa senediyle beraber kaldırmaktır. Tamam? Ne demektir bu yani? Mesela diyelim benim elimde bir tane rivayet var. Benim elimde bir tane rivayet var. Ben bu rivayeti bana kaç kişiden gelmiş diyelim? 3 kişiden gelmiş, tamam? O 3 kişiyi zikrederek sözü söyleyen sahibinden nakletme işine ne diyoruz? İsnat diyoruz. Azvul hadisi ila qailihi musneden. Yani senediyle beraber, isnadıyla beraber müsned bir şekilde bunu yapmaktır. İşte bu işi yapana, yani hadisleri senediyle rivayet edene de ne deniyor? El musnidu deniyor. Tamam? El musnidu ismi fail. Yani ekreme gibi, mukrimu gibi, ef'ale gibi, muf'ilu gibi, esnede gibi, musnidu. Değil mi? Buna da el-musnidu deniyor. Bu işi yapana el-musnidu deniyor. İşte müsnid olanın, bakın dikkat edin, müsnid olanın isnadı ile beraber bir hadisi rivayet etmesine ne dedik? Dedi ki yapana bu işleme isnad işlemi diyoruz. Yapan adama müsnid diyoruz. Peki yaptığı işin ismi ne oluyor? Müsned oluyor değil mi? İsmi mef'ul. Müsned. Yani bu yapmış olduğu işe de ortaya çıkan sonuca hadithun müsned diyoruz mesela. Yani silsilesiyle beraber, senediyle beraber zikredilmiş olan hadistir diyoruz. Tamam? Şimdi bir de müsned kelimesinin ikinci bir manası daha var. Onu da zikredelim inşallah. Müsned kelimesinin ikinci manası da bir alimin kitabında bir sahabeyi ele alıp o sahabenin tek tek rivayetlerini alt alta zikretmesidir. Bu işleme de ne diyoruz? Müsned diyoruz. Ondan dolayı İmam Ahmed'in hadis kitabının ismi nedir? Musnedu Ahmed'tir değil mi? Musnedu Ahmed'tir. Niye müsned denmiştir bu kitaba? Çünkü İmam Ahmed önce mesela diyelim Hazreti Ebu Bekir'i zikrediyor. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'den rivayet olunmuş ne kadar hadis varsa alt alta yazıyor. Karışık. Konular hepsi birbirine ne? Karışık. Sonra geliyor mesela diyelim ki kim? Hazreti Ömer, işte Ebu Hureyre, Enes İbni Malik ismini söylüyor. Sonra o başlığın altındaki bütün o sahabeden rivayet olunmuş hadisleri zikrediyor. Buna da ikinci bir manası, yani hadis ıstılahında bu tip kitaplara el-musnet denir. Tamam. Bir de son olaraktan inşallah hadisçiler için kullanılan bazı lakaplar var. Yani belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Mesela hadis ilmiyle uğraşan bazı alimler var ve bakıyoruz ki bu alimlerin lakapları değişik. Mesela örneğin misal olaraktan diyelim ki biz ne diyoruz? Mesela el-muhaddis diyoruz. Tamam? El-muhaddis. Yani falan adam için ne ismini kullanıyoruz mesela? Muhaddis ismini kullanıyoruz. Başka bir adamı, mesela bir alimi zikrediliyor. Onun için ne diyor? Hafız diyoruz, değil mi? Hafız İbni Hacer. Hafız-ı Suyuti deniyor mesela. Suyuti'ye başına hafız. İşte mesela imam diyelim bazıları için hakim deniliyor mesela. Hakim. Öyle değil mi? Hakim kelimesi kullanılıyor. Bunlar hepsi hadis ilmiyle iştigal eden alimlerin, hadis ilminde çok meşhur olmuş alimlerin mertebelerini birbirinden ayırmak için kullandıkları lakaplar. Tamam? En altta kullanılan lakap muhaddis. Yani bir insan hadis ilmiyle iştigal ediyorsa, rivayeten ve dirayeten hadisleri ve hadislerin ricalinin ahvalini biliyorsa buna muhaddis deniyor. Yani birinci seviye budur. Tamam? Bu insanlara muhaddis deniyor. Eğer bunu biraz daha ilerletirse, yani muhaddisliği biraz daha ileri boyuta götürürse mesela ne demek bu? Yani ravilerden de hadislerden de bilgisi daha fazla olursa o zaman ne olur? Buna ne diyorlar? Buna hafız diyorlar. Hafız diyorlar. Tamam? Şayet hadis ilminde bilmediği, yani bildiği bilmediğinden çok daha fazla olursa, bilmediği hem ricalle alakalı hem de metinlerle alakalı, rivayetlerle alakalı çok az şeyi bilmiyor ama çoğunu biliyorsa buna ise ne diyorlar? Hakim diyorlar mesela. Tamam? Tabi bunlar alimlerin yanında değişebiliyor ha. Yani bu kullanımlar hani nas olmadığı için, sonradan konulmuş olan lakaplar olduğu için bunlar değişebiliyor. Ama bunları gördüğünüzde bilin ki bunlar bazı alimlerin mertebelerini ifade etmek için alimler tarafından kullanılmış olan nelerdir? Kullanılmış olan tanımlar ve tariflerdir. İşte bu tarifleri yaptık Allah'ın izniyle. Sebebimiz neydi? Sebebimiz ise ta ki bunlarla karşılaştığımız zaman, hadis ilminde bunları gördüğümüzde bunlardan ne kastedildiğini anlayabilelim diye inşallah. Şimdi Allah izin verirse inşallah kitabımıza geçeceğiz. Elhamdülillah. Geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Yazar dedi ki Bismillahirrahmanirrahim. Ebde'u bilhamdi musalliyen ala Muhammedin hayri nebiyyin ursila ve zi min aksamil hadithi idde ve kullu vahidin ata vahadde evveluhas sahihu ve huve mattasal إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Evet, burada inşallah duracağız ve inşallah tane tane metnimizi açıklamaya çalışacağız. Evet, İmam Beykuni kitabına Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Niye? Çünkü biz demiştik ki bütün müellifler kitaplarına başladıkları zaman ya lafzan veyahut da kitabeten Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah veya bunun manasını ne yaparlar? Zikrederler. Niye? Bismillahirrahmanirrahim'i niye zikrederler? Dedik bir, çünkü bu Kur'an-ı Kerim'e teessidir. Yani Kur'an-ı Kerim'e uyduklarından dolayı. Allah Azze ve Celle kendi kitabına surelerin başlangıcında Bismillahirrahmanirrahim'i kullanmıştır. Öyle değil mi? Ve yine aynı şekilde Allah bize umumi Süleyman Aleyhisselam'ın kadın melike mektup yazarken innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diyerek başladı. Yani o Süleyman'dandır, o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyladır diye başladığını bize söylüyor. Yine Allah Azze ve Celle bize ne diyordu? İkra Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adıyla oku. Demek ki bir işe başlarken Besmele-i Şerif ile başlamak nedir? Kur'an-ı Kerim'e teessih etmektir. İki, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine uymaktır. İki, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine uymaktır. Hangi sünnetine? Hem sözlü sünnetine hem de fiili sünnetine uymaktır. Çünkü aleyhissalatu vesselam birilerine mektup yazdığı zaman başına ne yazardı? Bismillahirrahmanirrahim yazardı. Demiştik bunun delili nedir? İmam Bukhari'nin hemen sahihinin girişinde Peygamberimizin Hirak'la yazmış olduğu mektupta Bismillahirrahmanirrahim diye mektubu aleyhissalatu vesselamın başlıyordu. Yine dedik sözlü sünnetinde ise sünenlerde varit olan kullu emrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Bazı rivayetlerde bilhamdi fehuve akta'u fehuve eczemu fehuve ebteru vesaire gibi rivayetler var demiştik. Sünenlerde varit olmuş. Allah'ın adıyla başlamayan bazı rivayetlerde ise hamd ile başlamayan her iş kesiktir, sonu yoktur. Öyle değil mi? Etrafı dökülecek kadar berbattır manalarında. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadis rivayet ediliyor dedik. Dedi ki bu hadislere muhaddislerin çoğu zayıftır demiş tüm rivayetlere. Bazıları da bütün yollarını bir araya toplayarak bunlar hasendir demişlerdir. Evet. Dedik üçüncü olarak da nedir? Üçüncü olarak da teberruken. Yani bir işe başlarken Allah Azze ve Celle'nin adı ile teberruk etmek, Allah Azze ve Celle'nin adından bereket ummaktır. Bu da musannıfların tasniflerine veya müelliflerin te'liflerine başlarken besmeleyi kullanmalarındaki nedir? Besmeleyi kullandıklarındaki sebeptir. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim ile alakalı biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Demiştik B harfi cerdir. İsmi onun ile mecrurdur. Bismi Allah'ı ise mudafu ileyhidir, mecrurdur. Cer alameti ise zahiri kesredir. Bismillahirrahmanirrahim ise bu ikisi de Allah'ın sıfatlarıdır. Değil mi? Sıfat da tabi'dir demiştik. Tabi de neye tabi olursa, mecrura tabi olursa mecrur, meftuha tabi olursa meftuh vesaire, mensuba tabi olursa mensub vesaire. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim ile alakalı hatırlıyorsanız demiştik ki biz Bismillahirrahmanirrahim dedik bir ismi dediğimiz zaman caru mecrurdur. Mutlaka caru mecrurun kendisine taalluk ettiği bir yer olması lazım. Mutlaka caru mecrurun kendisine mutaalluk olduğu bir yerin olması lazım. Dedi ki biz bu mutaallıka baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin içerisinde göremiyoruz. Cümlesinin içerisinde göremiyoruz. Öyleyse bu mahzuftur. Öyleyse mahzuf olan bir şeye mutaalliktir. Ha dedik ki o mahzuf olan, daha önce bunu tafsilatıyla anlattık onun için özet geçiyorum. Dedik ki bu mahzuf olan da nedir? Fiildir, muakkardır, bir de hastır. Fiildir, muakkardır, bir de hastır. Dedik niye fiildir? Mahzuf olan bu mutaallık, taalluk ettiği yer niye fiildir? Çünkü dedik amelde asıl olan fiildir. Öyle değil mi? Fiil amel yönünden kelimenin üç kısmının en kuvvetlisi olduğundan dolayı bir şeyde bir şey amel edecekse asıl olan kime verilmesidir bunun? Asıl olan bunun fiile verilmesidir. Öyleyse bunu fiil olarak takdir ederiz. Tamam mı? Mahzuf olanı fiil olarak takdir ederiz. İkincisi dedi ki muakkardır. Muakkardır. Yani nedir? Burada bir mahzuf var değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne yapıyorsun? Ya başlıyorum veyahut da okuyorum. Öyle değil mi? Yani bak işte o cümlenin içinde okuyorum görünmüyor. Başlıyorum görünmüyor. Yazıyorum görünmüyor mesela. Onu biz ne yapıyoruz? Takdir ediyoruz. Varmış gibi davranıyoruz. Ve dedik bunu fiil olarak kabul ediyoruz. Değil mi? Niye fiil olarak kabul ediyoruz? Çünkü amelde asıl olan fiildir. İki, muakkardır diyoruz. Yani ebde'u veyahut da işte unazzimu veyahut da bismillahirrahmanirrahim değil de öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim ebde'u, bismillahirrahmanirrahim ekra'u, bismillahirrahmanirrahim uellifu mesela diyoruz. Yani başta değil cümlenin sonunda takdir ediyoruz. Niye? Çünkü dedi ki birincisi ma'mulun amile takaddüm etmesi hasrı gerektirir. Öyle mi? Ma'mulun amiline takaddüm etmesi hasrı gerektirir. Bismillah'ta amel eden şey nedir? Takdir etmiş olduğumuz fiildir. Öyle mi? Ebdeu, akra'u, uellifu, unazzimu vesaire her neyse takdir ettiğimiz fiildir. Öyle mi? Fiil amildir. Bismillahi ise nedir? Ma'muldür. ma'mul amiline takaddüm ederse, yani amilinden önce gelirse, bu neyin delaletidir? Hasrın delaletidir. Yani mesela biz ebde'u bismillahirrahmanirrahim dersek, Allah Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ama başka şeylerle de başlayabilirim. Yani öyle mi? Ama bismillahirrahmanirrahim'i ebde'u dediğimiz, yani ebde'u'yu sona takdir ettiğimizde sadece Allah'ın ismiyle başlıyorum olur. Öyle mi? Hasr manası ne yapar? Hasr manası ifade eder. Ayrıyeten dedik ikinci sebebimiz nedir muahhar kılmamız? Ta ki besmele ne olsun? Ta ki besmele başta olsun. Ta ki Allah'ın ismi başta olsun. Başlangıç Allah'ın ismiyle yapılsın diye. Dedik hastır. Am nedir, has nedir? Am yaparsak bu takdir ettiğimiz fiili, yani ebdev. Hani bismillahirrahmanirrahim'i ebdev dememiz lazım. Has ise hangi işe başlıyorsak o işe uygun olan bir fiili seçmektir. Has nedir? Hangi işe başlıyor isek o işe uygun olan bir fiili ne yapmaktır? Bir fiili seçmektir. Burada da en güzel, en uygun olan nedir? Unazimu veyahut da nedir? Veyahut da bismillahirrahmanirrahim'i unazimu veyahut da bismillahirrahmanirrahim'i uellifu vesaire demektir. Şu anda biz derse başlarken ise bismillahirrahmanirrahim'i uderrisu veyahut da bismillahirrahmanirrahim'i akra'u dememiz en uygun olanıdır. Budur inşallah. Evet. Dedik Allah lafz-ı celalesi mudafu ileyhidir zaten. Dedik hatırlıyorsan Allah kelimesinde alimlerin ihtilafı var. Bu kelime camit midir yoksa müştak mıdır? Ne demek camit midir, müştak mıdır? Yani bu kelimenin aslı Araplar bunu koyduğunda bu şekilde mi konmuştur? Hani Allah'tır bir yerden türememiş midir? Özel isim midir? Yoksa hayır, bu normalde bir özel isim değildir, başka bir isimden türetilmiş midir? Dedik iki tane görüş var alimlerin arasında. Birinci görüşe göre bu camittir ve Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet eden özel isimlerdendir. Tamam, camittir, Allah Azze ve Celle'nin zatına delalet eden özel isimlerdendir. İkincisi ise müştaktır, yani aslı ilahtır. İlahtan türetilmiş olan Allah kelimesidir. Tabii kökü, yani ilah, Allah kelimesinin müştak olduğunu söyleyenler kökünün ne olduğunu, nereden türetildiği konusunda geniş çaplı bir ihtilafta bulunmuşlar. Geniş çaplı bir ihtilafta bulunmuşlar demiştik. Rahman ve Rahim'e gelince dedik Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatıdır. En yaygın okuyuşa göre, ki hepimizin de sürekli duyduğu budur, Er-Rahmani Er-Rahim'idir. Allah'a bu ikisini sıfat kılmaktır. Dedi ki Rahman nedir? Rahman rahmeti umumi olan, herkesi kapsayandır. Rahim ise rahmeti has olan, sadece kıyamet gününde müminlere rahmet edecek olandır. Dedik bunun delili nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü rahmet kelimesini sürekli umumi kullanmıştır. Ama rahim kelimesini ise hususi, özel olarak kullanmıştır. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Müminlere kıyamet gününde nedir? Rahimdir diyor Allah Azze ve Celle. Rahman'a gelince ise اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى. Rahman arşa istiva etti. Yani geneli ilgilendiren bir konu. Ve Peygamberimizin, İmam Bukhari ve Müslüm'ün de rivayet ettiği sahih bir hadiste Allah'ın 100 tane rahmeti vardır. 99 tanesini kendi katına almış, birini yeryüzüne indirmiştir. Bütün yeryüzü o bir parça rahmet ile muamele eder. Hatta bazı rivayetlerde tafsilata gidiyor. Mesela diyor at kendi yavrusuna zarar vermemek için bununla zarar vermez. Bir anne çocuğuna bu rahmetle, o yeryüzüne indirilen bir parça rahmetle şefkat duyar. Tamam. Rahman daha genel bir manadır. Zaten demiştik Arap lügatında mebnada harf sayısı fazla olanın manaya delaleti de daha fazla olur demiştik. Rahman da harf olarak rahimden daha fazla harfe sahiptir. Bundan dolayı manası daha am, daha geniş, daha genel, daha şumullüdür. Evet. Yine demiştik Er-Rahmanir-Rahim'i bazı alimler Er-Rahimu, Er-Rahmanur-Rahimu, bazıları da Er-Rahmanir-Rahim'e de okunabileceğini söylemişler değil mi? Bismillahi huve'r-Rahmanu'r-Rahim'u da denilebilir. Yani mahzuf olan bir mübtedanın haberi olarak da addedilebilir. Veya Bismillahi a'ni'r-Rahmanir-Rahim'e de denilebilir. Yani ben Allah'tan kastım a'ni, yani fiil fail, Er-Rahmane mef'ul, Er-Rahime mef'ulu. Bunları zaten dediğimiz gibi, yani özellikle lügatla alakalı meseleler olduğu için Katrun Neda şerhinin başında zaten bunları tafsilatlı bir şekilde anlatmıştık. Onun için bu kısmı müsaadeyle inşallah geçer. Evet. Bunun bununla beraber yazar Şeyh Rahimahullah dedi ki ebde'u, ben başlıyorum, bilhamdi, hamd ile başlıyorum, musalliyen ala, salavat getirir halde hamd ile başlıyorum, Muhammedin, Muhammed'in üzerine salat getirerekten, hayri nebiyyin, kimdir o Muhammed? Muhammed, hayri nebiyyin, en hayırlı nebidir, ursile, gönderilmiş olan en hayırlı nebi Muhammed'e salat getirerek ve hamd ile başlıyorum. Ve zi, bu, min aksamil hadisi, hadisin kısımlarından, iddetun, bazılarıdır. Yani sayılı olan bazı hadisin kısımlarıdır bu zikredeceklerimiz. وَكُلُّ وَاحِدٍ اَتَى, yani bu hadisin kısımları hepsi اَتَى سَيَأْتِ manasına, yani gelecek. وَحَدَّهُ, ve onun tarifi de beraberinde ne yapacaktır? Ve onun tarifi de beraberinde gelecektir. Tamam. Bu iki beyti inşallah zikredelim. Manasını tekrardan verelim. اَبْدَعُوا, ben başlıyorum. بِالْحَمْدِ, hamd ile başlıyorum. مُسَلِّيَنْ عَلَى, üzerine salavat getirerek. Kimin üzerine? Muhammed'in. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Kimdir o Muhammed? Hayri nebiyyin ursila. Gönderilmiş en hayırlı nebidir. Ve zi, bu. Zi'den kasıt hazihi gibi düşünün. Hazihi veyahut da hazihi gibi düşün. Onu anlatacağım inşallah zaten. Ve hazihi, yani bu. Min aksamil hadisi. Hadisin kısımlarından iddetun. İddetun haberdir. Zi mübtedadır. İddetun onun neyidir? İddetun onun haberidir. Yani bazılarıdır, sayılı olan bazılarıdır bu kitapta gelecek olanlar. وَكُلُّ وَاحِدٍ, yani bu hadisin kısımlarından hepsi, kullu, her biri, اَتَى, geldi. Yani geldiden kasıt nedir burada? سَيَأْتِي, yani gelecek. وَحَدَّهُ, ve onun tarifi de ne yapacaktır? Ve onun tarifi de bu kitapta gelecektir. Evet. Şimdi öncelikle musannıf kitabına ne ile başladı? Musannıf kitabına hamd ile başladı. Biz demiştik ki musannıfların kitaplarına hamd ile başlaması nedir? Hamd ile başlaması kitaba teessidir ve sünnete teessidir ve aynı zamanda kulluğun da neydir? Kulluğun da göstergesidir. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi kitabında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamıştır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi sahabesine her işin başlangıcında şunu öğretirdi. اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا diye devam eden hutbetul hace dediğimiz, yani ihtiyaç hutbesi, bir şeye başlarken bir sıkıntıya, bir ihtiyaca, bir konuşmaya anahtar olaraktan, giriş olaraktan aleyhissalatü vesselam onlara bunu öğretirdi. Öyleyse hamd ile tasnife başlamak kitaba teessidir, kitaba uymaktır. Sünnete teessidir, sünnete uymaktır. Aynı zamanda hamd kulluk mertebelerinden bir mertebedir. Kişinin her şeyin Allah'tan olduğunu itiraf etmesi, nimetleri müşahede etse de etmese de Allah Azze ve Celle'yi övmesi, ona övgüde bulunmasıdır. Bu da nedir? Kulluğun mertebelerinden bir mertebe. Hamd ise kişinin Allah'a kul olduğunun bir tezahürüdür. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı müellifler teeliflerine hamd ile başlarlar. Evet. Hamdin lügat manası dedik, hamd sena manasınadır. Hamd Arap lügatında sena manasına kullanılır. Sena, medh, yani övgü manasına ne yapılır? Kullanılır. İstilahta ise böyle değildir. İstilahta hamdın manası nedir? Alimler birçok tariflerde bulunmuşlar. Mesela kimisi demiş ki اَثَّنَاءُ بِالْكَلَامِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاِخْتِيَارِ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيمِ وَالْحُبِّ. Dil ile Allah Azze ve Celle'yi ne yapmaktır? Güzel şeylerden dolayı övmektir. Ama neyle beraber? Onu tazim etmek, yüceltmek ve onu sevmekle beraber. Kimisi demiş ki هُوَ السَّنَاءُ بِمَحَاسِنِ الْمَعْبُودِ وَالْمَحْمُودِ. Yani kendisinde hamd edilecek sıfatları bulunanların güzelliklerini zikretmektir demiş. Kimisi demiş ki وَصْفُ الْمَحْمُودِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ مَعَ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْزِيمِ. Övülmeyi hak edenin ne yapılmasıdır? Kemal sıfatları ile vasf edilmesidir. Tabi tazim ve muhabbetle beraber. Daha birçok tanım yapılmış. Yani özellikle daha önce de söylemiştim hatırlıyorsanız. Demiştim ki buradaki bu tanımlar çok mühim olan tanımlar değil. Yani çok önemli olan tanımlar değil. Niye çok önemli olan tanımlar değil? Çünkü her alim gelmiş kendi döneminde diyelim ki bir önceki yapılan tanıma bir itiraz yöneltilmiş. O da o itirazı ortadan kaldırmak için bir kayıt daha eklemiş mesela kendi tanımına. Ama hamd'de dikkat ederseniz bütün tanımların çıkmış olduğu ortak bir nokta var. Kişinin kalbinden sevgi duyarak ve karşısındakini tazim ederek onun güzelliklerini zikretmesidir. Tamam? Kişinin kalbinden ona sevgi duyarak ve onu tazim ederek, onu yücelterek onun güzelliklerini, vasıflarını, işte hamd edilmesi gereken yönlerini zikretmesidir. Buna ne deniyor? Buna hamd deniyor. Zaten Kur'an-ı Kerim aslında hamdı bize tanımlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki Yevmiddin. Mesela yani kendisinin o güzel yönleri, ona ait olan sıfatları hamdın akabinde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Zikrediyor. Demiştim, hatırlıyorsanız tekrar söylüyorum. Her ne kadar hamd Türkçe'ye çevrilirken övgü diye çevrilse bile normalde asıl karşılığı bu değildir demiştim. Öyle değil mi? Niye? Çünkü övgü, siz karşınızdakini normal güzel vasıflarını saymanız mutlak olarak övgüdür. Ama bunu hamd olabilmesi için ona karşı kulluk duymanız, onu yüceltmeniz, onu tazim etmeniz, ona karşı içinizden bir sevginin oluşması gerekir ki övgü kelimesi Türkçe'de bunu ne yapmıyor? Bunu karşılamıyor. Ondan dolayı başka kelime bulunmadığından dolayı kitapların başına övgü diye yazılsa da asıl hamd nedir? Hamd bu değildir. Hamd, kişinin kulluğunu hissedip kendini küçük, övdüğünü büyük hissedip ona karşı sevgi ve tazim duyarak onun güzelliklerini ne yapmasıdır? Zikir etmesidir. Evet. Musalliyen ala, musalliyen ala. Niye dedik müellifler kitaplarına salatla başlarlar? İki, yani özellikle bir genel sebebi var, bir özel sebebi var. Genel sebebi nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah ve melekler peygambere salat getirir. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selamda bulununuz diyor. Ve özellikle peygamber aleyhissalatu vesselamın sözlerini, fiillerini inceleyen bir ilmin dalıyla alakalı bir şey okuduğumuz için zaten söz konusu peygamber olduğundan dolayı mutlaka ona ne getirilmesi lazım? Ona salat getirilmesi lazım. Salat kelimesi demiştik ki Arap lügatında dua manasına gelir. Salat kelimesi Arap lügatında dua manasına gelir. İstilahta ise yani peygambere salat getiriyorum dediğimizde Allahümme salli ala Muhammedinden kastımız nedir? Farklı farklı yorumlarda bulunulmuş. Dedi ki yaygın olan genelde nedir? Yaygın olan rahmettir. Öyle mi? Yani Allah'tan peygamberi için rahmet istemektir dedik. Ama bu muhakkik alimler tarafından çürütülmüştür dedik. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bela ve musibet anında sabredenlere ne diyor? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Yani sabredenleri müjdele. Onlar ki bir bela isabet ettiğinde Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz derler. Onlara Rablerinden salavat ve rahmet vardır. Şayet salat rahmet manasına gelmiş olsaydı, öyle mi? O zaman onlara Allah'tan rahmet ve rahmet vardır. Rahmet iki defa peş peşe zikredilmiş olur ki bu da Kur'an-ı Kerim'e ne değildir? Bu da Kur'an-ı Kerim'in i'caz yönüne, Kur'an-ı Kerim'in belagat yönüne uygun değildir. Bundan dolayı dedik rahmet nedir? Ebu'l-Aliye'nin de demiş olduğu gibi ki İmam Bukhari naklediyor zaten bunu ondan. Diyor ki Ebu'l-Aliye dedi ki Allah'ın ve meleklerin Allah'ın ona salat getirmesi, yani Allah ve melekler Resulüne salat getirir diyor ya, Allah'ın ona salat getirmesi yani onu övmesidir. Meleklerin ve insanların ona salat getirmesi ise Allah'tan bu övgünün devamını istemeleridir. Bu övgüyü arttırmasını, Resulün makamını yüceltmesini Allah Azze ve Celle'den talep etmesidir. Yani Allah'tan övgüdür, kullardan ise Allah'tan bu övgüyü arttırmasını talep etmektir diye yapılmıştır. Ki en doğru olanı da nedir? En doğru olanı da budur. Salat Allah'tan oldu mu, Resulü övmesi, şerefini, şanını yüceltmesidir. Meleklerin ve kulların Resul'e salat getirmesi ise Allah'tan ona ne yapmalardır? Ona salat getirmelerini, yani övgüsünü arttırmasını, yani peygamberin zikrini yeryüzünde yüceltmesini, ahirette makamını yüceltmesini Allah Azze ve Celle'den talep etmektir. Evet. Yalnız burada müellifin yaptığı bir şey var. Selamı zikretmedi. Değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Diyor ki sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sallu aleyhi ve sellimu teslima diyor. Öyle değil mi? Ama burada müellif ne yapmadı? Burada müellif teslimi zikretmedi. Sadece salat getirdi ama selam getirmedi. Öyle mi? İşte bazı alimler bunun mekruh olduğunu söylemişler. Çünkü bu emre uymamaktır demişler. Yani emir salat ve selamı beraber gerektirir. Ondan dolayı nedir? İkisini beraber getirmesi lazım. Onun için biz ne diyelim? Biz müellifin yerine diyelim. Ona hüsnü zan yapalım. Diyelim mutlaka lafzen bunu getirdiği için şiirin nazmını bozmasın diye belki yazmamışlar. Ama biz diyeriz ki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin diyelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için inşallah Allahümme salli ve sellim ala Muhammedin. Allahümme salli ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin diyelim inşallah. Evet. Yine metinde dedi ki hayri nebiyyin ursile. Yani gönderilmiş olan peygamberlerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat getirerek ve Allah'a hamd ederek ben metnime başlıyorum dedi. Hayri nebiyyin dedi. Öyle değil mi? Hayrine, en hayırlı nebi. Bazı alimler bu konuda icma nakletmişlerdir. Demişlerdir ki peygamber aleyhissalatu vesselam bütün peygamberlerin en hayırlısıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün peygamberlerin en hayırlısıdır. Tabi burada bir problem var, bir işgal var. O da nedir? O da şudur. Muttefakun aleyh olan İmam Bukhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği hadislerde peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ اَنْبِيَا اِلَّهِ bir rivayette. Peygamberler arasında müfadaleye gitmeyiniz. Yani bazısını bazısına üstün tutma işlemini yapmayınız. Bir rivayette diyor لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى beni Musa'ya karşı daha faziletli görmeyiniz ediyor mesela. Ama burada yazar ne dedi? Şeyh müellif rahimahullah dedi ki hayri nebiyyin ursila. Peki biz bu rivayetlerle müellifin dediğini nasıl birleştireceğiz? Şöyle birleştireceğiz. Diyeceğiz ki normalde peygamberlerin birbirinden faziletli olduğu kitap ve sünnetle sabittir. Niye? Allah azze ve celle ne diyor? Tilke rusulu, işte bu rasuller, tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum men kellemallahu ve rafa'a ba'dahum derecat. İşte bu peygamberler biz onların bazısını bazısına daha faziletli kıldık. Öyle mi? Bak Kur'an-ı Kerim'in nasıdır? Öyle mi? Yine başka bir ayette Allah azze ve celle ne diyor? Ve lekad faddalna ba'den nebiyyina ala ba'din ve ateyna Davuda zebura. Yani İsra suresinde biz bazı nebileri bazı nebilere ne yaptık? Üstün kıldık. Faziletli kıldık. Yine İmam Bukhari'nin Müslüm'ün rivayet ettiği meşhur bu şefaat hadisini anlatırken Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? اَنَ سَيِّدُ وَلَدِ اِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخِرٍ. Yani ben kıyamet gününde Beni Adem'in seyidi olacağım. Bütün insanlığın seyidi ben olacağım diyor aleyhissalatu vesselam. Ve bunda övgü de fakır da nedir? Fakır da yoktur diyor. Şimdi o zaman kitap ve sünnetin nasıyla bazı peygamberler bazı peygamberlerden üstündür. Ama biz bakıyoruz bazı hadislerde peygamber bazı peygamberleri bazı peygamberlere üstün tutmayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Niye? Peygamberin bazı peygamberleri bazı peygamberlere üstün tutmayı yasaklaması özel bir sebepten dolayıdır. Öyle mi? Özel bir sebepten dolayıdır. Nedir o özel sebep? Bir demiştik ki zaten bir tane Yahudi ile bir tane Müslüman kendi aralarında tartışıyorlar rivayetin tamamı. Yahudi Musa'nın, Musa Aleyhisselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha üstün olduğunu söyleyince sahabe de buna bir tokat çakıyor. Bu da gelip bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Peygamber estağfurullah diyor ki ey Muhammed falan adam bana tokat attı. Niye işte bu aramızda böyle böyle bir konuşma geçti. Resulullah da beni Musa'ya üstün ne yapmayı tutmayın. Yani burada ne var? Bak özel bir sebep var. Hamiyet duygusuyla, öyle mi? Karşıdaki peygamberi nakıs görerekten, mesela alimlerin yaptığı yorumları söylüyorum, hamiyet duygusuyla, karşıdaki peygamberi sanki eksik görerekten, bir peygamberi ona üstün tutmayın. Veyahut da aranızda buğuz, kin oluşturacak şekilde peygamberleri birbirinden ne yapmayın? Birbirine üstün tutmayın diye. Bazı alimler de demişlerdir ki bu peygamberimizin tevazusundandır. Yani Allah onu diğer peygamberlere üstün kılmıştır. Bazı peygamberleri bazı peygamberlere üstün kılmıştır. Ama bu aleyhissalatu vesselamın tevazusundan dolayıdır. Yoksa o da onlardan üstün olduğunu zaten bizzat biliyor. O zaman ne diyeceğiz? Ya diyeceğiz bu özel bir sebeptendir. Yani bu yapıldığı zaman kötü bir şeye sebep olduğundan dolayı peygamberimiz özel sebepten bunu yasaklamıştır. O da ne olabilir? Hamiyet duygusuyla yapılması, karşıdaki peygamberi küçük görme duygusuyla yapılması veyahut da nedir? Veyahut da arada buğuz, kin oluşturacak şekilde yapılması. Aleyhisselatü vesselam bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ya da bunu tevazusundan yapmıştır. Evet. Bakın dedi ki müellifimiz rahimahullah, hayri nebiyyin ursile, gönderilmiş olan en hayırlı nebi. Gönderilmiş olan en hayırlı nebi. Biz demiştik hatırlıyorsanız nebi ile resul arasında bazı alimlere göre nebi ile resul de aynı manaya gelir. Öyle mi? Bazı alimlere göre ise nebi ile resul arasında fark vardır. Bazı alimlere göre nebi ile resul aynıdır. Bazı alimlere göre ise nebi ile resul arasında fark vardır. Ve dedik racih olan da nebi ile resul arasında fark olmasıdır. Niye? Çünkü Allah azze ve celle Hac suresinde ne diyor? "Vemâ ersalnâ min qablike min rasûlin ve lâ nebiyyin." Biz senden önce hiçbir resul veya nebi göndermemiş olalım ki. Demek ki nedir? Demek ki resul ile nebi arasında ne vardır? Resul ile nebi arasında fark vardır. Yine bazı alimler şu delili kullanmışlar. Demişler ki Peygamberimiz sahih hadis-i şerifte diyor ki ilk yeryüzüne gönderilen Resul Nuh'tur. İlk yeryüzüne gönderilen Resul Nuh'tur diyor. Oysa demişler Nuh'tan önce Adem var, Şit aleyhisselam var vesaire. Oysa Resulullah diyor ilk gönderilen kimdir? İlk gönderilen Nuh'tur. Demek ki Resul ile Nebi arasında ne var? Resul ile Nebi arasında fark var demişler. Tamam. Peki fark nedir? Alimler farkta farklı ihticahlara yönelmişler. Kimisi demiş ki Resul, Nebi lügat manasıyla aynıdır. Nebi nedir? Mennubbi'e, yani kendisine haber verilendir. Kendisine vahiy gelip de bu vahiyi insanlara tebliğ etmekle emrolunmayana Nebi denir. Kendisine vahiy gelip de bu vahiyi insanlara tebliğ etmekle emrolunana ise Resul denir demişler. Tamam, bu birincisi. Kimisi demiş ki hayır, Nebi sadece bir şeriatla, yani bir önceki peygamberin şeriatını tatbik etmek üzere gelen, Resul ise yeni bir şeriatla gelendir demişler. Tamam. Tabii mesela diyelim örneğin Şeyhülislam İbn Teymiyye Nübuvvat kitabında bunu çürütüyor. Diyor ki hayır, mesela Kur'an-ı Kerim Yusuf aleyhisselam için Resul tabirini kullanıyor. Ama diyor Yusuf aleyhisselam yeni bir şeriatla gelmemişti diyor. Kendisi diyor ya وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ اِبْرَاهِيمَ diye, yani İbrahim'in, İshak'ın yoluna ben tabi oldum diyor. Bak kendi babalarının şeriatına tabi olmuş. Yani kendisinin yeni bir şeriatı yoktu diyor mesela. Bunu çürütüyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Bazı alimler diyor Nebi bir topluluğa Resul ile geldiği zaman bütün herkese gelendir diyorlar. Bu tip farklı şeylere gitmişler, ayrımlara gitmişler. Allahu alem bunların içerisinde en kuvvetli olan hangisidir? En kuvvetli olan muhakkik alimlerin tercih etmiş olduğu. Demişler ki Nebi kendisine vahiy olunan ama bu vahyi muhaliflere tebliğ etmekle emrolunmayandır. Ama Resul kendisine vahiy olunan ve bu vahyi kendisine muhalif olanlara tebliğ etmekle emrolunmalarıdır. Bu birinci. İkinci kuvvette sırada ise yeni bir şeriatla gelen veyahut da bir önceki şeriatla devam edene de denir demişler. Tamam. Burada tabii şeyh ne yaptı? Peygamberimiz hem nebidir, hem de nedir? Hem de resuldür. Ondan dolayı dedi ki hayri nebiyyin ursila. Hem onun nübüvvetine hem de onun risaletine nas kılmış oldu. Evet. İnşallah burada duralım. Zaten vaktimizi de doldurduk. Bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.